קבלו בבקשה את הפקטת משהו וברי סחר סוד ישן חדש לפרוס את הלחם לגעת במשהו קצת מושלם כבר אמצע הלילה חשבתי אולי כדאי לישון אבל משהו תקוע תקוע עמוק בתוך הגרון נכון כל כך משגעת לפני שאת פורחת בואי בלי פחד קחי אותי ככה נכון את יודעת כל כך משגעת מאזיני לשידור חי מחוות היעל באלת שידור חי רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס הניקן סנדנס ועכשיו אינפקטד משהו וברי סחרוף Dancing, static

חוות היעל באלת שידור חי רדיו בי 99 FM נכנס לטרנס ועכשיו אינפקטד משהו בריסה חרוף מאזיני לשידור חי מחוות היעל באלת. שידור חי. רדיו בי 99 FM. נכנס. ועכשיו, אינפקטד משהו בריסה חרוף. Thank you. מאזינים לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. אני כן סנדנס. ועכשיו, אינפקטד משהו וברי סחרוף.